أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك، seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. إني كنت من الظالمين، muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena etina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi eûzu bike min hemedâti şeyatîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve eûzu bike rabbe yahdurû, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, dilindeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amine ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam inşallah İsra suresi 85. ayet-i kerimeyi konuşacağız. İnsan bedenindeki Allah'ın gizlemiş olduğu, insan bedeni içine yerleştirdiği beş tane mücevheri anlamaya çalışacağız. Beş mücevher. Allah mümin olsun, kafir olsun. Kadın olsun, erkek olsun. Çocuk olsun, ihtiyar olsun. Bütün insanların içine beş tane mücevher yerleştirmiştir. Alemi emirden olan beş mücevher. İnsanların büyük çoğunluğu bu cevherleri aramak, bulmak şöyle dursun, arama ihtiyacı bile hissetmemektedir. Bir çoğunluğu beş tane mücevher, evinin içinde beş tane mücevher olduğunu bilmiyor bile. İhtiyar amcalardan bir tane size geldi, dedi ki, yahu senin rahmetli babayla konuşurken derdi ki, bizim evde ben beş tane mücevher gizledim. Çocuklar mali durumu sıkıntıya girerse şayet, sen bu çocuğa git de ki, evin içinde gizlediğin beş tane mücevheri arasın, çıkartsın, bulsun dese, ihtiyar bir amca sana gelse, babanın vasiyetini söylese, senin evin içinde çok değerli beş tane mücevher parçası var. Ne yaparsın o evi? Didik didik yaparsın. Bütün o yerdeki tahtaların tamamını sökersin. Olmadı dibe kadar inmeye çalışırsın kazma kürekle. Beş tane mücevheri bulmak için. Neden? Zengin olacaksın. Her mücevher bir trilyon. Az sonra anlatacağım cevherler, trilyonlardan çok daha üstün cevherler. İnşallah idrak edeceğiz, anlayacağız. Ayet-i Kerime'den hemen sonra İmam Rabbani Hazretleri'nin 37. mektubunu getirdim. Bu beş tane cevherden bahsediyor. Bu iki meseleyle beraber bu akşam herkes burada niçin yaratıldığını, bu beş mücevherin ne işe yaradığını, özelliğinin ne olduğunu öğrenerek inşallah evine, işine gidecek. Sonra gittiği yerde hanımına öğretecek, çocuğuna öğretecek ve onların da bu cevherleri araması gerektiğini bildirecek. İnşallah. Boş gelip boş gitmeyeceğiz. Şeyhimin dediği gibi, git gel Konya 6 saat olmayacak. Sohbete gelen dervişlerin büyük çoğu ne yapıyor? Git gel Konya 6 saat. Boyuna geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Ne bir not, ne sohbeti izleme, ne sohbetten öğrendiğini başkalarına aktarma, ne başkasının dertlerine ortak olma. Senin mahallende bir sürü dertli insan var. Senin mahallende ehli sünnet akidesi nedir? Bunu bilmeyen onlarca adam var, onlarca komşun var. Ama senin böyle bir derdin yok. Ben kapağı büyük bir Allah dostunun kapısına atmışım. Kurtuldum. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sadıklarla beraber olun, salihlerle beraber olun, Allah buyurdu. Bu var ama onlarla beraber oldun mu kesin cennettesin diye bir ayet de yok, onu da söyleyeyim. beraber olacaksın. İki, onlara benzeyeceksin. Üç, onların dediklerini yapacaksın. Bir adam birisini sevme iddiasındaysa sevginin ölçüsü sevdiğine benzemekten geçer. Muhammed Aleyhisselam'ı seviyor musun? Seviyorum hocam. Benzeyeceksin. Muhammed Aleyhisselam talebelerine nasıl kalplerini temizlemeleri gerektiğini, nasıl ruhlarını temizlemeleri gerektiğini öğretmiştir. Yüzlerce, binlerce hadis kalmıştır bize Efendimiz Aleyhisselam'dan. Allah ayetlerinde öğretmiştir. Bunlar bize kalmıştır. 14 asırlık bir din. Elhamdülillah muktesabat çok sağlam. Ama amel etmedikten sonra hiçbir fayda sağlayamazsın. Şu halde evimizin içindeki bu 5 tane mücevheri bulacağız. Bu akşam evlere nasıl gideceğiz? Zengin olarak gideceğiz inşallah. Çulsuz gitmeyeceğiz. Zengin. Allah Teala Hazretleri buyurdu. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Rabbimiz buyurdu. وَيَسْأَلُونَكَ Sana soruyorlar, sana soruyorlar. Allah Teala Hazretleri kitabın herhangi bir ayetinde sen, sana diye hitap ettiği zaman kiminle muhatap olmuş oluyor? Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor. Kerem'e söylemiyor, İsmail'e söylemiyor. Eke, ke sen demektir Arapçada. Ve yes'elûneke sana sual ediyorlar, sana soruyorlar. Muhatap kim? Muhammed Aleyhisselam. Anir ruhi, sana ruhtan soruyorlar. Kim soruyor? Ayetin tefsirlerine baktığımız zaman müfessirler diyor ki, müşrikler Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dine ve ayetlere karşı kelime üretemeyince, savunmayı kullanamayınca, her zaman söyledikleri o bir sihirbaz, o bir büyücü lafları da kâr etmeyince, insanlar her gün 5-10 kişi Müslüman olmaya devam ettikçe onlar kudurdu. Ne yapalım, ne yapalım dediler. En sonunda aralarında 3-5 kişiyi topladılar. Dediler ki siz Medine'ye gideceksiniz. Medine'de Yahudiler var, ehli kitap. Bu peygamber olduğunu söyleyen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bize bazı ayetlerle geliyor, bazı bilgilerle geliyor ama biz hiçbir dine, hiçbir kitaba inanmadığımız için karşı koyamıyoruz. Ama Medine'de Yahudiler var, onlar da kitap ehlidir. Onların da peygamber olduğunu söylüyorlar. Onlara gidin, bu adamın gerçek peygamber mi, sahte peygamber mi olduğunu öğrenmemiz için bize bazı mikyaslar versinler. Bazı kıyaslar versinler. 2-3 kişilik müşrikler grubu Medine'ye gidiyorlar. Yahudilerin en ileri gelen alimleriyle oturuyorlar, konuşuyorlar. Bizim orada bir insan türedi. Bizim yanımızdaki insandı, çok ahlaklı, hayatı boyunca hep doğru söyleyen bir insan ama 40 yaşına geldi, cinlendi, büyülendi. Dedi ki ben peygamberim. Şimdi bu kişi gerçek peygamber midir, değil midir? Biz nasıl bunu anlarız? Siz de kitap ehli olduğunuz için bize bilgi verin. Yahudi alimleri şöyle dedi. Siz Mekke'ye döndüğünüz zaman onun karşısına geçin. Ona şu soracağımız 3 tane soruyu tevdi edin. Üçüne de cevap verirse o bir sahtekardır. İkisine cevap verip bir de bilmiyorum derse gerçekten peygamberdir. Onu takip edin. Müşrikler sualleri aldılar. Notlarını aldılar, kağıtlara yazdılar unutmasınlar diye. Geldiler Muhammed Aleyhisselam'ın karşısına. Dediler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen peygamber olduğunu iddia ediyorsun. Şimdi biz sana 3 tane soru soracağız. Bu soruların cevabını verirsen biz sana inanacağız. Cevabını verirsen derken tuzak kuruyor. Çünkü 3 soruya da cevap verirse yine sahtekar olduğu ortaya çıkacak. Buyurun diyor soruları sorun. Soru 1. Geçmiş zamanda anlatılan putperestlerin zulmünden kaçan gençlerin akıbeti nedir? Onlar kimlerdir? Araplar arasında bu gençlerden haberdar olan kimse yoktur. Kimse bilmiyor. İkinci sorumuz, yine geçmiş zamanlarda yaşamış olan bir zat var. Dünyada gezmedik, adımını atmadık, tek bir yer bırakmamış olan bir zat. Bu kimdir? Soru 2. Arapların içinden bunları kimsenin bilmesi mümkün değil. Çünkü daha kitap gelmemiş Araplara. Soru 3. Ruh nedir? Bakın bu ayet-i kerime bu suallerden sonra gelmiştir. Sana ruhtan soruyorlar. Ruh nedir? 3 tane soruyu sordular mı? Müşrikler. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Dedi ki ben bu suallerin cevabını bilmiyorum ama kardeşim Cebrail bana bunları öğretir. Yarın bunların cevabını size vereceğim. Normal bir Müslüman ne der? Herhangi bir şeyi yarın, öbür gün ya da sonraki yıllarda yapmak niyetinde olan bir Müslüman ne der? İslami akaide göre. İnşallah bunu yapacağım. İnşallah. Allah'ın peygamberi bir şey unuttu. Neyi unuttu? İnşallah bunların cevabını size yarın vereceğim demeyi unuttu. Allah Teala ayet-i kerime gönderdi. Hiçbir şey için Allah dilemedikçe bunu yarın böyle yapacağım deme. İnşallah de. Anladınız mı kardeşler? İnşallah demedikçe, yani eğer Allah dilerse, inşallahın manası budur. İnşallah demedikçe hiçbir şey için ben bunu yarın yapacağım deme. Ancak eğer Allah dilerse de. Muhammed Aleyhisselam inşallah demeyi unuttuğu 15 gün boyunca vahiy gelmedi. Kardeşler, Allah aşkına kendinizi bir an için bir Efendimiz Aleyhisselam'ın yerine koyun. Müşrikler sizi sıkıştırmış, 3 tane soru almışlar ve siz onlara bir gün önce demişsiniz ki ben bunların cevabını yarın size vereceğim. Çünkü ben vahiy alan bir peygamberim, Allah beni yalnız bırakmaz. Cebrail'i gönderir ve ben bunun cevabını veririm. Ama Allah 15 gün boyunca Cebrail Aleyhisselam'ı Efendimiz Aleyhisselam'a göndermedi ve bu suallerin cevabını vermedi. 15. günün sonunda Cebrail Aleyhisselam geldi. İlk getirdiği ayet ne? İnşallah ayeti. İnşallah. Soruların cevabını vermiyor. Önce bir ders veriyor Allah Teala. Muhammed Aleyhisselam'ın şahsında bütün Müslümanlara ve bütün insanlara bir ders veriyor. Ne dersi bu? Ne yaparsan yap. Fikriyatında, niyetinde ne olursa olsun birkaç zaman sonra ya da birkaç gün sonra ya da birkaç yıl sonra bir şey yapmaya niyetlendin mi kardeşim? Böyle bir niyetim var, inşallah başarırım. Eğer Allah dilerse başarırım diyeceksin. Bunu demezsen yarı yolda kalırsın kardeşim. Nasrettin Hoca'dan bir mesele anlatılır. Akşamleyin hanımıyla konuşurken şöyle der. Hatun, yarın eğer hava güzel olursa şehire ineceğim, alışveriş yapacağım. Eğer hava kötü olursa işe gideceğim, çalışacağım. Hanımı da ona şöyle der. Demek ki mübarek bir kadın. Yahu bey, inşallah de, inşallah de. Hoca da terslenmiştir artık o gün ne olduysa. Ya ne inşallahı? Ya yağmurlu olacak hava, ya kötü olacak, ya güzel olacak. Dünyada her gün hava iki türlüdür. Ya kötüdür, ya güzeldir. Bunun inşallahı mı var? Güzel olursa şehre ineceğim, uzak mesafe. Kötü olursa işe gideceğim. Der. Ertesi gün bir kalkar, günlük güneşlik. Yüzü güler hocanın. Çünkü şehre inecek, alışveriş yapacak. Şehre doğru giderken o dönemin Selçuklu'nun askerleri bir kaçağı aramaktadır. Kaçağı ararlarken hocaya sorarlar. İhtiyar, bir kaçağı ararız. Şöyle şöyle birisi. Bilir misin, gördün mü? Hoca da terslenmiş. Askerlere şöyle der. Kardeşim, sizin kaçağınızın ben bekçisi miyim ya? Bazen her insanın eşref saati vardır, eşek saati vardır. Hocanın eşek saatine denk gelmiş demek. Sizin kaçağınızın bekçisi ben miyim ya? Deyince askerler diyor ki kardeşim, madem devletin kolluk güçlerinin vazifesini yapmasına engel olmak bir tarafa, bir de üstüne bizimle alay ediyorsun. Hadi bakalım, seni bir nezarete alalım. Hoca efendiyi alırlar nezarete, çilehaneye 3 gün boyunca koyarlar. Hoca 3 gün boyunca evine gidemez. 3 gün sonra tabii hanım meraklı oraya soruyor, buraya soruyor. Hoca yok piyasada. 3 gün sonra kapı çalmaya başlıyor. Tak tak tak tak. Hatun pencereden kafayı uzatıyor. Bir bakıyor hoca. Hocam sen mi geldin diyor. Hoca efendi şöyle diyor. İnşallah ben geldim hatun. Ya eve gelmişsin, daha bunun inşallahı mı var? Ama öyle bir ders almış ki hayattan ve kaderden. İnşallah ben geldim hatun diyor. Ne kadar öfkeli olsan da, o gün ne kadar ters bir şekilde kalksan da her gün keyifli kalkmazsın. Bazen bulutlar üstünde gezinir. Sınavdasındır. Her insan sınavdadır. Bazen üstünde bulutlar olur. Ne kadar öfkeli olsan da bunu insanlara yansıtmayacaksın. İçine gömeceksin onu. İnsanlara her zaman güler yüz göstereceksin. Yoksa başına ciddi sıkıntılar gelebilir. Karadeniz'in köylerinden 2 tane Trabzonlu genç İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'un nüfusu o sıra 1 milyon. Karadeniz'in, Trabzon'un nüfusu 200 bin civarı. Gençler İstanbul'a gelince diyorlar ki bir vapura binelim. Bakalım vapur nasıl bir şey. karşıdan karşıya vapurla seyahat yapmak falan. Vapura binince takım elbiseli bir beyefendi, İstanbul beyefendisi genç, vapurdan inerken gençlerden bir tanesinin ayağına basıyor. Basar basmaz gayri ihtiyari gönlünü alsın diye batılılaşma gibi sevdalısı genç şöyle diyor. Pardon. Kelime bu. Pardon ne demek? Yani kusura bakma. Fransızca bir kelime. Trabzonlu Laz uşağı şöyle diyor. Lan hem ayağıma basıyorsun hem bir de bana küfür ediyorsun. Sen nasıl bana pardon dersin ya? Takım elbiseli beyefendi gencin suratına tokadı basıyor. Adamların talihsizliği genç de meğer boksörmüş. Tokadı vuranın yüzüne yumruğu geçiriyor. Öbürü geliyor bunu tutmaya çalışıyor, ona da yumruğu geçiriyor. Biri kalkıyor yumruğu geçiriyor indiriyor. Öbürü geliyor yumruğu geçiriyor indiriyor. Bir tanesi yerde yatıyor daha kalkamıyor. Çenesine çok sert bir yumruk aldığı için yerden kalkamıyor. Diğeri devamlı bir çalışma halinde kendisini yediremiyor. Ben diyor Trabzon'dan gelmişim tereyağıyla balla beslemiş adamım ya. Bu takım elbiseli nasıl beni indirir diyor. Ayağa kalkıyor. Kalkar kalkmaz bir tane yumruk vuruyor. Ayağa kalkıyor. Kalkar kalkmaz vuruyor indiriyor. Yerdeki şöyle bağırıyor. Ula Hasan! Ula Hasan! Bir bıçak vur ona! Bir bıçak vur ona diyor. Hasan da şöyle diyor. Ya sus be kardeşim sus diyor. Bıçağı vuracağım ama tikine duramıyorum diyor. Tikine duramıyorum. Ne demek? Ya ayakta bir durabilsem bıçağı çıkartacağım da. Ayakta duramıyorum. Tam kalktığım anda diyor, elimi bıçağıma atacağım anda diyor, adam çakıyor indiriyor, çakıyor indiriyor diyor. Tramvaya bindi. Şimdi biz vapurlarla pek fazla seyahat etmiyoruz ama tramvaya bindin esnaf kardeşim. O gün sabahleyin hatun kahvaltıyı geç ayarladı. İşine yetişmek babında kahvaltıyı yiyemedin, öfkelisin. O gün senin başında kara bulutlar dolanıyor. Tramvaya binerken de arka taraftan birileri seni ittirdi. Sakın öfkelenme. Yumuşakça davran. Herkesin sıkıntılı dönemi olur, mutlu dönemi olur. O adamın da sıkıntılı bir dönemi vardır ya da acelesi vardır. Hoş göreceksin, sabredeceksin ve tek kelime konuşmayacaksın. Konuştuğun zaman boksöre denk gelirsin, tekvandocuya denk gelirsin. Kötü şeyler olabilir. Buna dikkat edeceğiz kardeşler. Şu halde ne demeyi unuttu Muhammed Aleyhisselam? İnşallah demeyi unuttu. Allah-u Teala Hazretleri bu ayeti kerimeyi gönderdi. İnşallah diyeceksin. Sonra sualinin cevabının birincisini verdi. Birinci sual neydi? Eski dönemde yaşamış olan gençler, putperestlerden kaçmış olan gençler, bunlar kimdendir, kimlerdir? Muhammed Aleyhisselam müşriklere dedi ki, bunlar Ashab-ı Kehf'tir, mağara arkadaşlarıdır. İkinci sorunuz neydi? Dünyada gezmedik hiçbir yer bırakmayan salih kişi. Kimdir bu? Zülkarneyn Aleyhisselam. Allah Teala burada hem Ashab-ı Kehf'i anlatır, hem Zülkarneyn Aleyhisselam anlatır. Ashab-ı Kehf'e biraz daha fazla değinir. Zülkarneyn Aleyhisselam çok az bahseder. Hakkında çok az bilgi vardır onun hakkında. Bir peygamberdir. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Muhammed Aleyhisselam bu iki tanesinin cevabını verdi mi? Verdi. Hangi soru kaldı? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوْهِ Sana ruhtan soruyorlar. Üçüncü soru bu. Ayet devam ediyor. قُلِ الرُّوْهُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي Ruh Rabbimin emrindedir. Ruh Rabbimin bileceği bir şeydir. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Size ilimden çok az bir şey verilmiştir. Bak Allah, bir, onların sorduğu soru sorduğunu bize aktarıyor. Ayetin ikinci bölümüne, ruh hakkında hiç kimsenin bilgi verebilmesi mümkün değil. Muhammed Aleyhisselam'dan önce 120 bin tane peygamber gelmiştir. Hiç kimsenin, hiçbir peygamberin cevap veremediği soru hangisi? Ruh nedir? Biliyoruz ki bizi yaşatan bir ruh var. Bu olmadığı zaman, bu bizi terk ettiği zaman en kuvvetli, güçlü, 100 kiloluk, iri yarı, kas yığını, idman yapmış bir adam bile yaşayamıyor. Ruh gittiği anda iş bitiyor. Bugün bilim bile ispat etmiştir. Ruh var. Ama nasıl bir şey bilmiyoruz. Sen bırak bilmeyi, bundan 1000 sene dahi geçse bilemezsin. Çünkü Allah bunun bilgisini gizlemiştir. Sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin bileceği bir şeydir. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Size ilimden çok az bir şey verilmiştir. Çok az bir şey verilmiştir. Müşrikler bunu duyduğu anda ne yapıyorlar? Evet, iki soruya cevap verdi. Gittiğimiz Yahudi alimleri de demişti ki, üçüne de cevap verirse sahtekardır. O ikisine cevap verdi, birine cevap vermedi. Müşriklerden bir kısmı iman ediyor, Ama bir kısmı yine inkar ediyor. Bu bilgileri Arap Yarımadası'nda daha önce bilen birisi yok. Buna rağmen okuma yazma bilmeyen bir insan bu bilgileri kendilerine vermesine rağmen, vermiş olmasına rağmen inanmıyorlar. Bu akşam neyi konuşacağız? İnsan bedenindeki beş latifeyi konuşacağız inşallah. Hocam beş latifeden bir tanesi ruh mu? Evet ruhtur. E peki Allah bunun bilgisi benim katımdadır diyor. Benden başkası bilemez diyor. Zaten ruhun nenşeğini konuşmayacağız. Sadece etkilerini konuşacağız. Göremediğimiz, hakkında bilgimiz olmadığı, cisim olmayan, tutulamayan, hacmi olmayan bir şeyleri biz nasıl konuşabiliriz? Etkilerinden konuşabiliriz. Neye benzer? Rüzgarı gören var mı kardeşler? Aranızda rüzgarın rengini bilen var mı? Rüzgar ne renktir? Sorun basittir. Rüzgarın rengi var mı? Yok. Ama aranızda rüzgarın varlığını inkar edebilecek birisi var mı? O da yok. Peki biz rüzgara nasıl inanıyoruz? Etkisinden inanıyoruz. Etkisi var. Etkisi ne? Cisimleri, nesneleri harekete geçirmesi. Rüzgar var. Rüzgar var. Aynen bunun gibi beş latifeyi, beş cevheri nasıl anlayacağız? Etkilerinden. İmam Rabbani'nin mektubunu inşallah okuyacağım şimdi. Buradan anlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. (37. mektup. Bu mektup Molla Hacı Muhammed Lahuri'ye yazılmıştır. Alemi Emir'deki beş cevheri uzun ve açık bir şekilde bildirmektedir. Alemi Emir ne demektir kardeşler? Allah'ın yarattığı her şeye ama her şeye alem denir. Güneş, Venüs, Jüpiter, Merkür, Dünya, rüzgar, su, insan, hayvan, cin bunların tamamına alem denir. İkiye ayrılıyor. Bir, alemi halk, alemi emr. Alemi halk demek arşın altında şekli olan, cismi olan yarattığı her şey. Alemi emir demek sadece bir ol demesiyle, sebepleri aradan çıkartarak sadece bir ol demesiyle şekli olmayan, hududu olmayan, tutulamayan, somut olmayan, soyut olan şeyler. Beş cevher de alemi emirdendir. Mektubun manası neymiş? Alemi emirdeki beş cevheri tarif ediyor diyor imam hakkında. İki cihan saadetine kavuşmak ancak dünya ve ahiretin en yükseğine uymakla ele geçebilir. Aleyhissalatu vesselam. Nasıl başlıyor mektubuna? Mektubuna şeriatın getiricisi ilk öğretmenden bahsederek başlıyor. Ey kişi, ey dünyada yaşayan insan. Hem dünyada mutlu olmak, hem ahirette ebedi alemde mutlu olmak istiyor musun? İstiyorum. Yolu nereden geçiyormuş? İnsanların en kıymetlisi ve en üstününe uymaktan geçer. Her kim diyorsa ki ben iki tarafta da mutlu olmak istiyorum, ona uymak zorundadır. Muhammed Aleyhisselam'a uymadıktan sonra mutluluk iddiası sahtelikten ibarettir. Uyuşturucu kullanan bir adam mutlu olduğunu iddia eder. Sen uyuşturucu kullanıyorsun. Demek ki bir şeylerden tatminkar değilsin ki uyuşturucu kullanıyorsun. Filozoflar İslamiyet'in sahibine Muhammed Aleyhisselam'a uymadıkları, kalp gözlerini ona uyumak sürmesiyle parlatmadıkları için alemi emirden haberleri bile yoktur. Az sonra sayacağı beş tane cevherden kimin haberi yokmuş? Filozofların. Bunların özelliği ne? Filozof demek aklın idrak edebildiği her şeye inanır. Aklın idrak etmediği hiçbir şeye inanmaz. Allah'a değil aklına tapar. 72 sapık fırkadan bir tanesi vardır. Mutezile. Mutezile ile filozoflar çok benzerler. Akla taparlar, Allah'a tapmazlar. Mesela filozoflar alemin ezeli olduğunu iddia ederler. Ezeli olan tek zat kimdir? Allah Teala Hazretleri'dir. Aleme de ezeli dediğin zaman ne oldu? Şirk oldu. Eşit oldu. Filozoflar cennetin ve cehennemin de bir sonu olduğunu söylerler. Allah Kur'an'da sonsuz olduğunu söyler. Peki niye filozoflarla bu mutezile mezhebi cennetin ve cehennemin sonu olduğunu söylüyor? Çünkü aklı sonsuzluğu idrak edemiyor. Bu dünyada gördüğümüz ve yaşadığımız her şeyin bir sonu olduğu için kolaya kaçıyor ve şöyle diyor. Mümkün değil. Onun da sonu var. Halbuki Allah-u Teala bozulmayan ve sonu olmayan bir şey yaratmak istediğinde bunu yaratır. Bir altın parçası düşünün. Gerçek, 24 ayar bir altın. 1 milyon yıl geçse o altın altınlıktan bir şey kaybetmez. Bak sonsuz. Yaratmak istediğin zaman kıyamete kadar o altın duracak. Güneşe bakın. Kıyamete kadar bu güneş santim bile şaşmadan doğmaya devam edecek. Demek ki istediği zaman yapabiliyor. Ama filozoflar Allah'ın gücünü de sınırlı olarak gördüğü için alemi emirden haberdar olamıyorlar. Nerede kaldı ki bunların alemi emirden haberleri yok? Nerede kaldı ki Allah-u Teala'nın zatına ve sıfatlarına erişebilsinler? Allah'ın zatını ve sıfatlarını idrak edebilmek, anlayabilmek, tanıyabilmek için alemi emri ve beş mücevheri tanımak lazımdır. Onların kısa görüşleri ancak alemi halika yetişebiliyor. Bunu bile iyi göremiyorlar. Onlar cennetten bahseder, cehennemden bahseder, arştan bahseder, kürsüden bahseder, rüzgardan, dünyadan, kıyametten bahsedebilir. Bunları bile eksik görürler. Neden? Şeriatın sahibine Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmakları için. Felsefecilerin beş cevher dedikleri şeyin hepsi alemi halktandır. Ehl-i sünnet alimleri beş cevheri tarif ederken felsefeciler de başka bir beş cevherden bahsediyor. Aklın ve nefsin de içinde bulunduğu beş cevher. Nefse ve akla mücerredattandır demeleri bunları tanımadıkları içindir. Felsefeciler nefs ve akıl da tıpkı diğer sizin bahsettiğiniz beş cevher gibi nurdandır diyorlar. Halbuki İmam Rabbani bunu reddediyor. Hayır. Nefs ve akıl alemi halktandır. Alemi emirden değildir. Şimdi insan bedeni. Nefsin yeri neresidir? Tam iki tane kaşın arasıdır. Kardeşler, Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Senin en büyük düşmanın iki yanın arasındaki nefsindir. Yeri tam burasıdır kardeşler. Hadis alimlerinin bazıları bu hadis-i şerife bakarak göğsün tam ortasında diyen vardır. Ancak ulemanın büyük çoğunluğu iki kaşın tam ortasındadır derler. Filozofların dediği diğer cevher hangisi? Akıl. Nefs-i natika, nefs-i kül. Tarikat dersi almış olan bir derviş, nefsi emmareden, nefsi merziye ve safiyeye yükselmek niyetindeki bir derviş, nereden başlar? Birinci basamaktan başlar. Alem-i emirdeki beş latife, beş cevher. Beş cevherden bir tanesi nedir? Kalptir. Kalp tam sol göğsün iki parmak altındadır. Beş cevherin yani alemi emirdeki beş cevherin birincisi budur. Bak evindeki birinci mücevher bu. Bunu çalıştırman gerekiyor. Çalıştırmak için ne yapacaksın? Muhammed Aleyhisselam'a ve sahabelerine uyacaksın. Çünkü Kur'an'ı onlar kadar iyi anlayan kimse yoktur. Onlar ne yaptılar? İbadet. Haramlardan sakınma. Allah'ı bol bol hatırlama, zikretme. Bunları bu şekilde çalıştıracaksın. Çalıştırmazsan paslanır. İşlemeyen demir ne olur derdi atalar? Paslanır. Kapının önünde bir tane BMW var. Baban almış. Ama 20 sene boyunca anahtar vurulmamış. Ne olur o BMW? O üst kalite model araba ne olur? Çürür. Çünkü çalıştırmıyorsun. Bakımını yapmıyorsun. Bütün insanların içinde 5 tane BMW var. 5 tane çok kaliteli araba var. 5 tane F-16 var. Ama doğumundan beri bir kere bile çalıştırmaya eltenmemiş. Bir kere Allah'ı zikretmemiş. Evine gittiği zaman dur bir abdest alayım da bu akşam hiç yapmadığım bir şey yapayım. Ne yapayım? Karanlık bir odada kıbleye döneyim. Dizlerimin üstünde Allah'ı zikredeyim. Allah, Allah, Allah diyeyim. Bin kere. Bin kere Allah diyeyim. Bunu demedin. Bunu demedin, demedin. Günlerin geçti, ayların geçti, yılların geçti. Sonra BMW çürüdü. İlk cevher kalptir. Sol göğsünün iki parmak altındadır. Sonra ikinci cevher gelir. Ruhtur. Sağ göğsünün iki parmak altındadır. Kalp, ruh. Sonra sır gelir. Sol göğsünün iki parmak üstündedir. Kalp, ruh, sır. Sonra hafi gelir. Sağ göğsünün iki parmak üstündedir. Bakın iki tane burada, iki tane burada. Sonra beşinci cevher nedir? Beşinci cevher ahfadır. Ahfa. O da tam göğsün ortasındadır. Derviş nasuh tövbe yaptıktan sonra, Allah'a söz verdikten sonra bu latifeleri her sene bin bin yükseltir. Allah'ı tesbih eder, zikreder. Ve latifeler yavaş yavaş çalışmaya başlar. O BMW'yi yavaş yavaş harekete geçirmeye başladığı zaman BMW ile istediği yere gidebilir. Rüyaları değişir. Maneviyatı değişir. Çalışmasının alameti, etkileri nedir? Latifelerin çalışmasının etkisi nedir? Bu adamın ibadet yapma lezzeti çok artar. Çok muhabbet alır. Bakın şu anda aramızda büyük çoğunluk beş vakit namazını kılıyor. Ama nasıl kılıyor ben size söyleyeyim. Borcumuz olduğumuz için kılıyoruz. Vazifemiz olduğu için kılıyoruz. Allah'a söz verdiğimiz için kılıyoruz. Haz alıyoruz mu? Haz almıyoruz. Bitsin de işime bakayım diyoruz. Senin latifelerin çalışmıyor. Latifesi çalışan bir insandan bahsedeyim. Muhammed Aleyhisselam. Bize beş vakit namaz farz. Muhammed Aleyhisselam günde 10 vakit namaz kılıyor. Neden? Geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmış olmasına rağmen, kulların içinde Allah'a en sevgili olmasına rağmen, neden hepimizden daha fazla ibadet yapıyor? Çünkü latifeleri çalışıyor. İbadet bizim için yemek yemek nasıl bir lezzet? Yemekten sonra kahve içmek, tatlı yemek, çay içmek, muhabbet yapmak bu bir lezzettir. Bu lezzetleri ibadet yaparken alan insanlar vardır. Allah yolunda, dervişlik yolunda. İbadet yaparken adam böyle bir lezzet alıyor. Rabbi ile yalnız başına kaldığı zaman, onu zikrettiği zaman böyle bir lezzet alıyor. O adam zikreden ayrılır mı? Ebu Hureyre'yi anlatıyor talebesi İkrime. Allah o ikisinden razı olsun. Ebu Hureyre'nin en çok hadis rivayet eden sahabi kimdir? Ebu Hureyre radıyallahu anh. 5700'den fazla hadis rivayet etmiştir. Ebu Hureyre'nin bir boğum ipliği vardı diyor. Bir boğum iplik. İpliğe 120 tane düğüm atmıştı. O zamanlarda bizim gibi şimdi tesbih yok. Bir iplikte 120 tane düğüm var. Her akşam 12 bin defa Allah'ı zikretmedikçe uyumazdı. Sahabenin zikri var mı? Var. İmam Suyuti rivayet ediyor kitabında. Ne demek bu? Muhammed Aleyhisselam ona özel bir zikir vermiş. Ey Allah'ın Resulü, ben 5 vakit namazımı kılıyorum elhamdülillah. Ama ben Rabbime daha çok yakın olmak istiyorum. Bana ne tavsiye edersin? Allah'ın Resulü Aleyhisselam ona bu zikri tavsiye etmiş. Tıpkı İmam Ali radıyallahu anh'a her gece yatmadan önce 99 kere Allah'ı tesbih edeceksin. Zikrini verdiği gibi. Sahabelerden bazılarına özel zikirler vermiştir. 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber. Bu zikir bize kimden geldi? İmam Ali, Fatıma, Allah o ikisinden razı olsun. Onlara tavsiye etti. Onlardan bize kadar geldi. Biz hala her namazdan sonra bunu yaparız. Yatmadan önce bu zikri yaparız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın özel tavsiyesidir. İşte mücevherleri, bu cevherleri çalıştırmaya başladığımız zaman ibadet lezzet verir. Gözyaşı döken erkek olursun. Gözyaşı, hocam ben hayatta ağlamam. Kazak erkek numaralarını bize bırak. Yapma bunları. Bize bu numaraları çekme. Ağlamayan Müslüman, kalitesiz, çürük Müslüman demektir. Dünyada en çok ağlayan insan kimdir? Muhammed Aleyhisselam. Benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler ve çok ağladınız. Buyurdu mu, buyurmadı mı? Sahih haberde. En çok ağlayan Muhammed Aleyhisselam. Ey İbni Mesud, ey kardeşim bana Kur'an okur musun? Ey Allah'ın Resulü, Kur'an sana gelmişken ben mi sana Kur'an okuyayım? Kardeşim, ben Kur'an bana geldi ama ben onu başkasından dinlemeyi çok severim. Muhammed Aleyhisselam hep böyle söylerdi. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh ne zaman Kur'an okursa Efendimiz Aleyhisselam ağlardı. Aranızda Kur'an dinlerken ağlayan var mı kardeşler? Kararmış. Latifeler çalışmıyor, latifeler çürümüş, pilleri bitmiş. Şarja takmıyorsun, Allah'ı tesbih etmiyorsun. Gözlerden yaş gelmiyor. Yaş gelmiyor. Vaazlar dinleniyor, kitaplar okunuyor. Ramazan'da oruçlar tutuluyor, namazlar kılınıyor. Ama gözlerden yaş gelmiyor. Allah'ın kitabını okuyorsun, Kur'an'ı okuyorsun ama hiç duygulanmıyorsun. Hiç gözünden yaş gelmiyor. İnsan şunu anlarken, idrak ederken Allah'ın kendisiyle konuştuğunu bilir ve biraz duygulanır. Ama taşlaşmışsın. Cevherlerin çürümüş kardeşim. İmam bu cevherleri bize tarif ediyor. Hak Azze ve Celle. Nefs veya nefsi natıka dedikleri cevher nefsi emmaredir. Nefsi emmareyi temizlemek lazımdır. Filozoflar nefse cevher diyor. Nefs cevher değildir, düşmandır. Nefsi emmarenin delili nedir? Tasavvuftaki ilk basamaktır nefsi emmare. Delil nedir? Kur'an'da Yusuf Aleyhisselam bize öğretiyor nefsi emmareyi. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْس۪ي Yusuf Suresi. اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِسُّٰهُ Ben bu şehvet teklifinden sonra nefsimi temize çıkartmıyorum. Teklif yaptığı zaman senin hanımın, benim nefsim de bunu istedi. Ben nefsimi bundan beri tutmuyorum. Ancak nefis muhakkak kötülüğü emreder. Kötülüğü emreder. لَاَمَّارَةٌ Emmare denmesinin sebebi ne? Kur'an ayeti sebebiyledir. Bu nefs devamlı kötülüğü emreden bir varlık olmasına rağmen sen bunu nasıl cevher dersin? Neredeydi nefsin yeri? Tam buradaydı. Bir sarmaşık gibi kollarını uzatmıştır. Beş tane cevherimize, beş tane latifemize kolları sarmıştır. Çalışamıyor, harekete geçemiyor. Ayaklar prangalı, eller prangalı. Türkiye'nin 100 yıllık hali gibi. Prangalı Türkiye. Batı her taraftan prangayı vurmuş. Anlaşmalar imzalanmış. Petrol çıkartacağım diyorsun, çıkarttırmıyor. Bor madenlerim var, kazıyayım şunları. Olmaz, 100 sene hiçbir şey yapamazsın diyor. Prangalanmışsın. Bedenin de aynen bunun gibi, bedenin sahibi sen gibi görünüyorsun. Hakikatte bu. Nefsin bedenin sahibi olmuş. Akla, üzerindeki kuvvete, akla bağları atmış. Zincirleri atmış. Beş latifene zincirleri atmış. Seni kıpırdatmıyor. Namaza başlayacağım diyorsun, başlayamıyorsun. Namaza gidiyorsun, sohbete çağırıyorlar, sohbete gidemiyorsun. Ağır geliyor ya orada bir saat sohbet. Çok ağır geliyor. Bacaklarım da ağrıyor benim. 20 yaşında adam bacaklarım ağrıyor diyor. Allah'tan utan. 20 yaşında adamsın ya. Sohbet meclisine nasıl gitmezsin sen? Sıkılıyorum diyor. Allah'ın meclisinde bulunmaktan sıkılıyor. Maç izlemekten sıkılmıyor. Maç 1,5 saat. Vaaz 1 saat. Orada şeytanla kiki yapıyor ya o yüzden hiç sıkılmıyor. Hiç sıkılmıyor. Kardeşim maçı seyrediyorsun. Kaybettiğin zaman da bir ton öfkeleniyorsun. Hırlaşıyorsun, gürleşiyorsun. Adamla kavga gürültü yapıyorsun. Kavgaya giriyorsun, küfrediyorsun. O kadar günaha giriyorsun. Gerek var mı bunlara ya? Ego, ego savaşına giriyorsun. Şimdi ego savaşları var. Ne demek ego? Nefs. Asla karşındaki arkadaşından daha aşağıda olduğunu söylemeyeceksin. Her konuda ondan üste davranacaksın. Kendini zayıf göstermeyeceksin. Senin takımın şu kadar şampiyon olmuş, onun takımı bu kadar yenmiş. Muhakkak onun üstüne baskı kurmak için her şeyi kullanacaksın. Bunlara ego savaşları denir. Devamlı nefsin üstüne çalışıyorsun. Çocukluğumda izlediğim bir film vardı. Yeşilçam. İğrenç Yeşilçam filmlerinden bir tanesi. Cüneyt Arkın'la Erol Taş. Erol Taş'ı bilir misiniz kardeşler? Yağlı tavuk etini yerken, yağlı tavuk butunu yerken kötü adam kahkahası atan bir tipleme Yeşilçam'da. Yeşilçam'ın en kötü karakteri. Bir kahkahası var koparsınız gülmekten. Şimdi bu ikisini bir tane filme koymuşlar. Filmin ismi Aman Bre Deryalar. Aşina geldi değil mi? Tanıdık geldi kardeşler. Aman Bre Deryalar kimin havası bu? Arnavutların havası. Aman Bre Deryalar, Kanlıca Deryalar. Biz nişanlıyız. Bizi de pasif sanmayın. Genel kültürümüz çok iyidir. Şimdi film esnasında konuyu bir yere getireceğim. Film esnasında bu ikisi ilerliyor ilerliyor. Tabii filmi hatırlamıyorum. Sadece bir sahneyi çok iyi hatırlıyorum. Çok saçma bir sahneydi çünkü. Film bir yere geliyor. Bu iki tane can ciğer arkadaş kavgaya tutuşuyor. Kavgaya. Fakat kavga 5 dakika sürüyor. Kavgada ilginç olan bir şey var. Bir o vuruyor. Bir bu vuruyor. Bak kavga esnasında bir bu ona vuruyor. Bir karşı taraftaki buna vuruyor. Bir tanesi 2 defa vurmuyor. Bir, bir. Bir, bir. Neden böyle? Çünkü ikisi de başrol oyuncusu olduğu için birisi 2 defa vurursa olmaz. İkisi de hep birer kere vurması lazım. 5 dakika boyunca, 90 dakikanın içinde 5 dakikayı saçma salak bir kavgaya tutuşturmuşlar. Nedir bu? Ego savaşıdır bu. Ego savaşı. Ben senden üstünüm yok sen benden üstünsün. Günümüzde bunu yapan bir sürü genç kardeşim var. Cinayetler niye çıkıyor? Bu yol benim, sen arabanı geri çek. Öbürü diyor ki çekmiyorum lan, sen çek. Sen çek. Kavga çıkıyor. Sonra bıçaklar çıkıyor, sopalar çıkıyor ve cinayet ortaya çıkıyor. Ego ile uğraşmayacaksın, nefsle uğraşmayacaksın. Nefse teslim olmayacaksın. Onun prangalarını kopartacaksın, kıracaksın. Onun dallarını yok edeceksin. Özgürlüğü vereceksin 5 latifeye. Verdiğin zaman huzur ve mutluluk içinde yaşarsın. Hem bu dünyada hem ahirette. Mücerred olmak nefsin nesine gerek? Akıl da ancak his uzuvları ile anlaşılan şeyleri ölçebilir. His edilmeyen ve his olunanlara benzemeyen şeyleri kavrayamaz. Böyle şeyler akıl ile anlaşılamaz. Bundan dolayı alemi emri akıl asla anlayamaz. Asla anlayamaz. Şimdi aklın anlayamadığının bir işaretini vereyim size. Kur'an-ı Kerim cinlerden bahseder mi? Allah onlarca ayetinde cinlerden bahseder. bizden önce yaşamış olan kavim. Hala yaşamaya devam ediyor. Sayıları bizden çok daha fazla. Ama yaratılışları bizden biraz daha farklı. Dumansız ateşten yaratıldılar. Biz topraktan yaratıldık. Biz birbirimizi görebiliyoruz. Onlar bizi görebiliyor. Biz onları göremiyoruz. Şimdi akıl ne diyor? Bugün insanların yarıdan fazlası diyor ki cin diye bir şey yoktur. Hatta örneğimi ileriye götüreyim. İlahiyatlardan çıkan sapkın hocalardan bazıları da diyor ki cin diye bir şey yoktur. Onlar kötü insanlardır. Allah'ın Kur'an'da cin diye bahsettikleri cin sizin bildiğiniz değil o. Kötü insanlar. Allah'tan kork ya. Allah'tan kork ya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Allah buyurdu Kur'an'da. Şimdi Allah boş söz mü etti? Hem insanları hem kötü insanları bana ibadet etsinler diye yarattım. Onlara göre ayet böyle oluyor. Hem insanları hem de kötü insanları. Böyle değil. Hem insan ırkı hem cin ırkı dünyadadır. Sınavdadırlar ama tek bir gayeleri vardır. Bana kulluk yapacaklar, beni tanıyacaklar. Ama akıl görmediği için, görmediği, hissedemediği şeyi ne yapıyor? Kolaya gidiyor ve inkar ediyor. İmam bundan dolayı diyor ki, akıl cevherlerden bir tanesi değil. Alemi kalptandır. Alemi emirden değildir. O halde akıl da alemi emirden değildir. Yani mücerredattan olamaz. Alemi emrin birinci basamağı kalptir. Neredeydi? Sol göğsün iki parmak altında. Kalp, yürek değil kardeşler. Yürek. O hayvanda da var. O bedenimize kan pompalayan şey var ya, buna yürek denir. Kalp onun içinde bir enerji kütlesi. Bir enerji kütlesi. İnancımızın merkezini oluşturan yer. Kanaatlerimizin merkezini oluşturan yer. Kalp. Temsille yakınlaştırayım. Ampulün kendisi kalp değildir. Ampulün verdiği ışık kalptir. Ampul yürektir. Ampulün içindeki o elektrik geldikten sonra ısınıp da ışık veren tel var ya, ışık. O telin verdiği ışık işte o kalptir, gönüldür. Aradaki farkı böyle anlayın. İkinci mertebesi ruhtur. Ruhun üstü sır mertebesidir. Sırrın üstü hafi, hafinin üstü ahfa mertebesidir. Bu beşine beş cevher denilirse yeri vardır. İşin özünü göremediklerinden saksı parçalarını cevher sanmıştır filozoflar. Saksı parçasından mücevher olur mu? İmam diyor ki evinde saksıya çiçek koyarsın, toprak koyarsın, tohum ekersin. Sonra çocuk gelirken onları sularken saksıyı düşürür ve kırar. Saksının parçalarından mücevher ya da altın der misin? Saksı parçası bu. 5 liraya alırsın. 10 liraya alırsın. Filozoflar saksı parçasına mücevher diyor İmam Rabbani. İnsana alemi sagir, küçük alem denir. İnsandan başka mahlukların hepsine alemi kebir, büyük alem denir. Alemi kebirde bulunan her şeyin alemi sagirde bir numunesi, benzeri vardır. Şimdi kardeşler, alemi kebirde yani dünyada bulutlu hava diye bir şey var mı? Kara hava, bulutlu hava. Anlarsın ki o gün yağmur yağma ihtimali var. Hele romatizma hastaları ne der? Bacaklarım sızlamaya başladı. Kemiklerim sızlamaya başladı. Büyük ihtimal yağmur yağacak. Der. Neden? Havaya bakarak bunu söyler. Alemi kebirde bulutlu bir hava var. Alemi sagirin yani insanın bulutlu havası nedir? Keder halidir. O gün sabahtan akşama kadar çok mutlu bir gündü. Her şey istediğin gibi oldu. En güzel yemekleri yedin. En iyi arkadaşlarınla, dostlarınla beraber oldun. Akşam evine bir gittin, baktın ki 55 yaşındaki baban kalp krizi geçirmiş ve ölmüş. Bir anda güneşli hava anında kapkaranlık bir ortama dönüşebiliyor. Dünya başına yıkılır. Babasını ve annesini kaybetmiş bir adam olarak söyleyebilirim. Bütün dünya başına yıkılır diye bir deyim var Türkçemizde. Babanı, anneni kaybettiğin zaman dünya başına yıkılacak. Musibetin ilk geldiği anda büyük bir ağırlık sırtına çökecek. Allah imanlı göçmenleri nasip etsin. Amin. O an senin havanın tamamen değiştiği andır. Alemi kebirdeki karanlık bulutlar, alemi sagirdeki keder halidir, hüzün halidir. Yağmur, alemi kebirde yağan yağmur, alemi sagirdeki ağlama halidir. Biz de ağlarız. Dünya da ağlar, biz de ağlarız. Bak, her şeyimizde böyle bir misaldir. Allah insanı büyük alemin küçük bir misali olarak yaratmıştır. Büyük alemde otlar vardır. ovalar vardır, çiçekler vardır. İnsan bedenindeki kıllar bu otları temsil eder. Her şeyi bu şekilde hesap edeceksiniz kardeşler. İmam bundan bahsediyor. Alemi kebirdeki o beş cevherin birincisi arştır. Yani insandaki kalbin alemi kebirdeki aslı arştır. Bunun için kalbin bir ismi arşullah'tır. O beş cevherin diğer dördü hep arşın üstündedir. Kalp alemi sagirdeki alemi halk ile alemi emir arasında ortak bir geçit olduğu gibi arş da alemi kebirdeki alemi halk ile alemi emir arasında bir geçittir. Kalp ile arş alemi halkta bulunuyor ise de alemi emirdendirler. Bu beş cevheri iyice anlamak ancak tasavvuf yolundaki mertebeleri, konakları etraflıca ve tamamen geçip nihayete varan evliyanın büyüklerine nasip olur. Burada bir beyit vermiş. Her zavallı merdi meydan olamaz. Sivrisinek de Süleyman olamaz. Bu mertebeleri geçmek kime nasip olur diyor? Çalışan, gayret gösteren ancak Allah'ın yolunu açtığı kimselere nasip olur. Üstadımın deyimiyle 1000 kişi derviş olur, Allah veliliği bir kişiye verir. 1000 kişi dervişlik yoluna sürük eder, Allah latifelerini çalıştırma gücünü bir tanesine nasip eder. Çok samimidir, çok içtendir, pazarlıkçı değildir, beklentici değildir. Ben bu yola geldim dünya mamur olsun diye dememiştir. Sadece ve sadece Allah rızası için geldim demiştir. Allah onun yolunu açar. Allah-u Teala'nın lütfu, ihsanı bahtiyar bir insana yetişip de kalp gözü açılıp vücub mertebeleri gösterilirse alemi kebirdeki bu beş cevherin mukaddes asıllarını da orada görür. Alemi sagir ve kebirdeki cevherlerin bunların numuneleri, suretleri olduğunu anlar. Mısır'a bu büyük devleti bugün kime verirler? Dervişler hep bunun peşinde. Hep istiyor. Rüyamda Muhammed Aleyhisselam'ı görmek istiyorum. Dervişler bunu çok ister. Ama çok azına nasip olur. Kime nasip olur? Bir, ya ikaz etmek istediği birisi vardır Muhammed Aleyhisselam'ın. Beğenmediği bir huyu olan bir kula rüyasına görünür. Yahut da bazısından çok memnundur. Çok beğenir, Allah izin verir, onun rüyasına girer. Çok güzel bir surette görünür. Sarılır, konuşur yahut da tavsiyede bulunur. Bu dervişlerin çok azına nasip olur. Allah bize nasip etsin. Amin. Bu öyle bir nimettir ki Allah-u Teala dilediği, seçtiği kimseye ihsan eder. Alemi emir bilgilerini anlatmak yasak edilmiştir. Çünkü çok ince bilgilerdir. Dinleyenler yanlış anlar. Sure-i İsra 85. ayetinde mealen sizlere ilimden pek az verilmiştir. Sohbetimin başında zikrettiğim ayet-i kerime. Size ilimden pek az bir şey verilmiştir. Bundan dolayı o beş cevheri çalıştıran ve bunların şuunatını, tecellilerini gören, Allah'ın bunlara yaptığı tecellileri gören veliler de bunlardan bahsedemezler. Çünkü gizlemek zorundadırlar. Kim gibi? Ebu Hureyre radıyallahu anh gibi. Tasavvufta anlayamadığınız bir meseleye geldiğiniz zaman, bir konuya geldiniz, bunu anlayamıyorsunuz. Hemen ne yapacaksınız? Şeriat sahiline, güvenli şeriat sahiline kaçacaksınız. Ben bunu anlayamıyorum. İnkar da etmem ama kabul de etmem. Mesela bir örnek vereyim. Vahdeti vücut. Tasavvuf içinde belli bir mertebeye gelen dervişlerde, velilerde bu görülür. Nedir o? Bütün alem, Allah'ın yarattığı her şey tek bir vücuttur. Tek bir vücut. Bu ehl-i sünnet akidesine terstir. Bu akideden bir üste geçmek lazımdır. Bir üst makama geçemeyenler son mertebenin bu olduğunu düşündüler. İmam Rabbani diyor ki başka mektuplarında, ben de bunun son mertebe olduğunu düşünüyordum. Ama Allah-u Teala lütfedip de beni o makamdan geçirince anladım ki vahdeti vücut değil, vahdeti şuhud son mertebedir. Yani bütün alem Allah'ın yarattığı bir şeydir. Allah'ın zatı değildir, kendisi değildir. Şimdi herhangi bir tasavvuf kitabını okuduğun zaman, bir veliden bir söz işittiğin zaman vahdeti vücut mertebesine geldim ve böyle bir şeyle şahit oldum. Sen ne yapacaksın? Ben bunu kabul ediyorum demeyeceksin. Ben bunu yaşıyorum da demeyeceksin. Mesela bir örnek vereyim. Hallacı Mansur diye bir zat var. Mutasavvıftır. Bu zat neden öldürüldü? Enel Hak dediği için öldürüldü. Vahdeti vücut akidesine sahip. Sakıncalı. Enel Hak ne demek? Ben hakkım demektir. Yani bir manada ben Allah'ım. Bu söz sıradan bir avam için küfür sözüdür. Sokaktaki bir adam dese ki ben Allah'ım ne olur? Kafir olur. Ne yapacaksın sen? Biz bu sözü kabul etmiyoruz. Anlayamıyoruz. Onun eriştiği mertebeyi de bilmiyoruz. Bir sarhoşluk halinde söylemiş olabilir. Ancak biz bunu söyleyemeyiz. Bize küfürdür. Ne yapacaksın? Herhangi buna benzer bir şey gördüğün zaman hemen şeriat sahiline kaçacaksın. Orası en güvenli yerdir. Kimin gibi kaçacaksın? Ebu Hureyre radıyallahu anh gibi. Bak ne diyor? Muhammed aleyhisselamdan iki kap dolusu ilim öğrendim. İki kap dolusu ilim öğrendim. Bir kabı herkese açıkladım. Diğerini gizledim. İkinci kabı açıklasaydım bu kafayı bu vücutta tutmazdınız. Beni öldürürdünüz. Bunlar nedir? Onun mertebesi. Zikrede zikrede Muhammed Aleyhisselam'a benziye benziye Allah-u Teala manevi olarak yükseltmiş. Açıklamaması gereken şeyler var. Bu tecellileri açıklayamaz, bahsedemez. Hadise budur. Hakiki sıfatların üstünde bulunan üç cevher zat-ı ilahi mertebesindedir. Bu üç mertebenin tecellilerine tecelliyat-ı zatiye derler. Bundan fazla yazmak faide de olmaz. Burada meseleyi kapattı. Kalem buraya gelince ucu kırıldı diyor. Allah-u Teala size ve hidayete kavuşanlara ve Muhammed Mustafa'ya tabi olanlara selamet versin diye bitiriyor. Ve bir beyit söylemiş. Her ne varsa güzel, onu anmaktan başka hepsi cana zehirdir, şeker dahi olsa. Bu dünyada güzel olduğunu düşündüğün her ne varsa, Allah'ı anmaktan başka bir şeyse bu. Bir şeylerin güzel olduğunu söylüyorsun bu dünyada. Allah'ı zikretmekten, ondan bahsetmekten, onu anmaktan başka bir şey mi? Cana zehirdir diyor. Bu cana zehirdir. O seni Allah'tan uzaklaştıran bir şeydir. Temsil getireyim. Yakınlaştıracağım. Bazı insanlar, etrafınızdaki komşularınız ya da arkadaşlarınız, hafta sonları maça gitmiyorlar mı? Bu adamlar işkence gördüğü için mi maça gidiyor? Niye oraya gidiyor? Keyif aldığı için gidiyor. Oraya gittiği zaman zevk alıyor. Peki maç oynanırken oradaki 30-40 bin kişi zikir mi yapıyor? Allah Allah Allah Allah Allah Allah diyorlar mı? Hayır demiyorlar. Hakeme küfrediyor. Topçuya küfrediyor. Teknik direktöre küfrediyor istediği gibi değişiklik yapmadığı zaman. Allah'ı anmak yok. Tam tersine küfürler var. Düşmanlık var, kin var. Kin üzere kin geliyor. Bu adam oraya gidiyor ve şöyle diyor geldiği zaman sabahleyin. Hocam akşam başa gittim, bütün stresimi attım. Çok rahatladım hocam diyor. Bu zevk aldığını düşünüyor. Halbuki uyuşturucu almış. Halbuki içki içmiş. Yani dertlerden sıyrılsın, kurtulsun diye küfretmiş. Günah üstüne günah işlemiş. Ve onu bir mutluluk olarak addediyor. Böyle değil. Bunların tamamı cana zehirdir. Bak geldin. Küfrettin, küfrettin, günahlara girdin, kul hakkına girdin, geldin, namazını kılmıyorsun. Zehir miymiş, bal mıymış? Eğer gittiğin yer bal gibi bir yer olsaydı burası seni namaza başlatırdı. Kardeşlerim bana internetten mesaj gönderiyor. Hocam, iki tane sohbetini seyrettim. Namaza başladım. İki tane sohbet. Demek ki bal görmüş orada. Haz almış, zevk almış, hemen ibadete başlamış. İki tane maça gittim, namaza başladım diye adam duydunuz mu? Hocam, Fener'in iki tane maçını seyrettim. Öyle bir etkilendim ki. Bir aşka geldim, namaza başladım hocam. Duydunuz mu böyle bir adam? Yok, tövbe billah duyamazsın. Tövbe billah. Tam tersi, namazı bırakırlar. Bir esnaf arkadaşım dedi, ya hocam, maça gittim, statta şey yok, mescit yok. Yeni yapılan statlarda şimdi kuralmış bu, mescit olmak zorundaymış ama eski statlarda mescit yok. Ne yapıyor bu adamlar? Devre arasında falan giriyorlar, kartonların üstünde, bezlerin üstünde namazlarını kılmaya çalışıyorlar. Ayıp, ayıp. 40 bin kişiye tuvalet yapmışsın ama mescide aynı anda 200 kişi namaz kılacak bir mescit yapmamışsın. Ayıp, büyük bir rezalet. Adam öfkelendim diyor, kızdım diyor, ben de namazı bıraktım diyor. Kime kızmış? Kulübün başkanına kızmış. acısını İslamiyet'ten çıkartacak. Namazı bıraktım diyor. Kulübün başkaleriyle namazın ne alakası var ya? Kulübü terk edeceksin. Eğer gittiğin yere öfkelendiysen ve namazı bıraktıysan o kulübü terk et. Terk et. O işi terk et. Allah'tan uzaklaştırıyor seni. Bunu anlamak için profesör olmana gerek yok. İmam Rabbani olmana gerek yok ki. Olay budur kardeşim. Biraz kıyas yap Allah aşkına ya. Allah-u Teala izan versin, akıl fikir versin. Bir tane haber okuyacağım hem kapatacağım kardeşler. PKK'lı imama cezaevinde dayak. Bir tane PKK'lı imam var. Biliyorsunuz değil mi kardeşler? Ben haberlerde gördüm bunu. Vaaza çıkmış cuma vaazına. Terör örgütünün propagandasını yapıyor. Savaşmak cihattır diyor. Terör örgütünün çocuk katillerinin safında savaşmak cihattır diyor. Ayet söylüyor terör örgütüne. Allah'ım ya Rabbim neler göreceğiz bu dünyada ya. Şırnak'ta camide terör propagandası yapmak suçundan cezaevine konulan imama koğuşta bir güzel dayak atıldı. Terör propagandası yapmak suçundan cezaevinde bulunan PKK'lı imam Baki Kutlu'nun namaz kılmak isteyince koğuş arkadaşı teröristler tarafından feci şekilde dövüldüğü ortaya çıktı. Bunlar senin dava arkadaşlarındı, PKK'lıydı bunlar. Bunların hakkını savunuyordun, ayet hadis söylüyordun. Şimdi bunların arasına gittin bir baktın ki bunların hepsi dinsiz. Bir adamı namaz kıldığı için döverler mi? Kim döver? Ya komünisttir ya ateisttir. İslam düşmanıdır. Ya da faşisttir. İslam'ı reddettiği için döver. İmam gitmiş, hapse sokmuşlar imamı. Demiş ki bir namaz kılayım şurada ya. Burada namaz kılamazsın. Burada Allah yok, peygamber tatile çıktı. Haşa ve kella. İmamı da bir güzel dövmüşler. Terör propagandası yapmak ve devlet büyüklerine hakaret etmek suçlarından tutuklanan Şırnak Merkez Bahçeli Evler Camii'nin PKK'lı imamı Baki Kutlu, cezaevinde teröristler tarafından dövüldü. Her fırsatta İslamiyet ve camilere saldırıda bulunan PKK'yı halka sempatik göstermek için hadis uyduran Baki Kutlu, gördüğüm videoda hadis söylüyordu. Hadis ne biliyor musunuz? Bir gün Türkler size saldıracak, saldırdıkları zaman evlerinizin önünde hendekler kazabilirsiniz. Yani uydurukçu adam gördüm de bu kadarını da görmedim. Bu kadarını görmedim ya. Bunu hadis diye söylüyor. Bakın diyor şimdi size peygamberimizden bir mucize söyleyeceğim diyor. Bu hadis-i şerifi hiç unutmayın. Bir gün Türkler size saldırırsa, bir de Türkler var içinde. Bizi de araya koymuş. Size saldırırsa evinizin önüne hendek kazabilirsiniz. Mealinde bir hadis söylüyor bunu. Hutbeden söylüyor cuma günü. Hadis uyduran Baki Kutlu, uğruna cezaevine girdiği teröristlerden beklediği ilgiyi demir parmaklıkların ardında bulamadı. Bu adamların uğruna girdi cezaevine fakat beklenen ilgiyi bulamamış. Şırnak T tipi cezaevinde tutuklu bulunan Kutlu namaz kılmak istedi. Ancak koğuştaki PKK'lı teröristler buna müsaade etmedi. Terör yandaşı Baki Kutlu ısrar edince de PKK'lıların saldırısına uğradı. Dayak yediği teröristler tarafından hem dışlanan hem de tehdit edilen Kutlu çağrıyı adli mahkumların kaldığı koğuşa geçmekte buldu. Dava arkadaşım dediği adamların yanında duramıyor. Ne davası be? Camileri yakanlar bunlar. Çocuğa, 5 yaşında çocuğa roket atanlar bunlar. Polise, askere sıkan bunlar. Kendi öz kardeşini öldüren bunlar. Kur'an'ın içine bomba koyan bunlar. Camiye Kur'an'ın içini kesiyor. Küçük bir bomba koyuyor. Kapağını açtığın anda patlıyor. Cemaat camiye geldiği anda patlasın. Bir daha kimse camiye gelmesin. Kitapsız. Kitapsız. Sonra benim dava arkadaşım bunlar. Edinilen bilgiye göre halk arasında zerdüşlüğü yani ateşe tapınmayı yaymaya çalışan din düşmanı PKK'lılar kaldıkları koğuşlarda namaz kılınmasına ve Kur'an-ı Kerim okunmasına izin vermiyor. Bunların derdine ya Hristiyan olacaksın ya da zerdüşt olacaksın. İslam olamaz. PKK'lı Müslüman olarak kalamaz. Ya Hristiyanlık ya da zerdüştlük. Çukuru savundu. PKK'ya birçok eleman kazandırdığı belirlenen Baki Kutlu cemaate terör propagandası yaparken görüntülenmişti. PKK'nın yayın organlarına konuşan Kutlu, çukur kazmanın farz olduğunu iddia ederek "Şüş! Şüş! Çukur kazmak farzmış. terör örgütünün bu saldırısını meşrulaştırmak için Peygamber Efendimizin Hendek Savaşı'nı örnek göstermekten çekinmemişti. Delil aldığı yer neresi? Hendek Savaşı. Kimlerle savaştı Muhammed Aleyhisselam? Müşrikler ordu topladı. 3000 kişi. Müslümanlar Medine'nin etrafına hendek kazdılar kendi vatanlarını korumak için. Kime karşı? Puta tapanlara karşı. Şimdi bu sahte iman bizi ne yerine koyuyor? Müşrikler yerine koyuyor. Biz oraya gidiyoruz, halkı kurtarmaya çalışıyoruz açlıktan. Adam evinden çıkıp bakkala gidip ekmek alamıyor ya. Her tarafı kazmışsın. Ne yapacağım ben? Bırakacağım. Ne hal varsa görsün. Girmek zorundasın. Sen devletsen, benden vergi alıyorsan oraya gireceksin, çukurları kapatacaksın, bu adama ekmek götüreceksin. Yapmıyorsan sana devlet denmez zaten. Allah'a şükürler olsun vazifelerini yaptılar, teröristleri de paketlediler. Kutlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Kaynak Star Gazetesi. Allah-u Teala Hazretleri bizim karşımıza savaşan 3 tane terör örgütü PKK, DAEŞ, IŞİD, FETÖ. Şu anda 3 taneyle 3 ayrı cephede savaşıyoruz. Bunun dışında küçük terör örgütleri var. DHKPC, MLKP falan. Bunlar küçükler. 3 tanesi. Kim bu Müslüman halka zulmetmek istiyorsa, kim bizim karşımızda İslam'ın yıkılması için çalışıyorsa Allah bunları kahru perişan etsin. Amin. Yüzlerini yerde sürtsün. Amin. Atalarımızı galip kıldığı gibi, sahabe efendilerimizi galip kıldığı gibi bu putperestlere, bu müşriklere karşı bizi de galip kılsın. Amin. Askerimize, polisimize yardım etsin. Amin. Bombalarını, tuzaklarını ellerinde patlatsın. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Selam.